Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Ora, na passada semana, mais especificamente no dia 1 de março, realizou-se a festa de primavera na Roménia. Foi um evento que, aliás, já se havia realizado nos últimos anos. Este ano, devido sobretudo ao que se fez sentir na Roménia, em que algumas cidades chegaram a estar cobertas de neve com 7 metros de profundidade, bom, digamos que a festa da chegada da primavera foi celebrada com um especial ânimo. Na comemoração dessa nossa, aliás, dessa festa da chegada da primavera, e porque a primavera também chega para nós, muito brevemente, vamos aqui trazer, no musical de hoje, apenas música romena, mas, contrariamente àquilo que eu tenho feito, vou trazer música que não é do estilo Manele. É música, aliás, bastante mais antiga. Vamos então ficar com dois temas cada vez. O primeiro é de Loredana Groza. O tema chama-se Ma Intreve Ci Safake. É como se chama, aliás, Ci Safake, como se chama a primeira música que vamos ouvir de Loredana Groza. Eles que têm, os romanos têm, em termos de pronunciação, muitas semelhanças com o italiano, em termos de vocabulário, muitas semelhanças com o francês. Vamos chegar também com Angela Simelea, que nos traz Daka Nae Fe Esdistat. Duas músicas diferentes, mas igualmente bonitas para conferir nesta edição do Musicália. Draga, fiz um pão muito sutil e prato. fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă, am câștigat și nu mai vreau să pierd. Dar îl meu primește, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. De-a-mi fericirea un dar anume, ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu-mi pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat, cine-aș fi iubit. Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus bine-ai venit. Poate nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă, am câștigat și nu mai vreau să pierd. Darul meu primește, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. De-ar fi fericirea un dar anume, ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Agora passamos para a música do Trio Caban, chama-se Svetale. É uma das músicas que fez mais sucesso no seu tempo. Os Trio Caban fizeram, aliás, muito sucesso com este e com outros temas. Vamos agora ficar também, ou vamos depois também de Svetale, dos Trio Caban, ficar com Ileana Tsipoteanu, ela que nos canta o tema Cine mi luat iubirea. Esta música é de 1985. São então duas músicas que espero que goste e que, mais uma vez, trazem um pouco mais daquilo que é a Roménia. Vamos ouvir. Fetele, câte lume, fetele, toate canțonetele, eu le dărui lor. Fetele, minunate sfetele, le-aș pita portretele în culoare lor. Trezesc și cresc o zână, cu un cuvânt fermecat, cu joi în picul și-n gașă, când mai au preschimbat. Fetele, când lune fetele și închid sonetele frumuseților. Când mai au preschimbat fetele, când pe lume fetele și închid sonetele frumuseților. Fetele, fetele, fetele. S-au uscat mușcatele, florile suratele, bate vântul noaptea-n geam și nu mai am cui să spun că mi-ești drag. Cine mi-a luat iubirea să-l ajungă dorul, să stea cum stau eu mereu cu tine-n gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea să nu aibă parte de câte suspin din viță dacă vin și lacrimi cu ciorul. Și-ntr-o bună zi când tu n-ai să mai vii să-mi înțeleagă dorul. Dragoste fără noroc, te-aș găsi și ți-aș da foc, să te faci numai scântei și să te duci peste vânt unde vrei. O scânteie și o stea, ardă iarba în calea ta, ocolind pe drumul lungi, așa curând, unde ai vrut să n-ajungi. Iubirea să-l ajungă dorul, să stea cum stau eu mereu cu tine-n gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea să nu aibă parte de câte suspin din vință dacă nu și lacrimi cu ciorul. Și-ntr-o când tu n-ai să mai vii să-mi înțeleagă dorul. Cine mi-a luat iubirea să-l ajungă dorul, să stea cum stau eu mereu cu tine-n gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea să nu aibă parte de câte suspin din vință dacă vin și lacrimi cu ciorul. Și-ntr-o bună zi când tu n-ai să mai vii să-mi înțeleagă dorul. E já cá estamos, depois ouvimos então a voz de Ileana Tsipoteanu com o tema China Mi Luat Iubirea. Agora vamos ficar com mais dois temas para fechar a edição de hoje do nosso Musicalia. Angela é como se chama o tema que se segue, na voz de Daniel Yordashivai. É como se chama o intérprete então que nos vai fazer companhia. Aliás, Yordashivai, se não está correto, é então o intérprete que nos vai fazer companhia no término desta edição do Musicalia, alusiva à Festa da Primavera na Roménia. Ou melhor, não nos aludimos à Festa da Primavera na Roménia, mas sim aproveitamos para trazer um pouco mais de música romena ao nosso programa Musicalia. Por ouvir também a última música, neste caso de Sandala Dozi, a música chama-se Cande Vini Seara. Esta Cande Vini Seara é uma música, uma balada, aliás, tal como esta de Daniel Yordashivai. São duas músicas mais calminhas para fechar então a edição de hoje do nosso Musicalia. Cabe-me também desejar a continuação de uma ótima noite, dizer-lhe que já de seguida chega mais uma edição da Nação Roqueira para conferir aqui na sua rádio Antena Web. Tenha então uma boa noite e na próxima terça-feira vamos então voltar a nos encontrar aqui na sua rádio Antena Web. Fique bem e até à próxima semana. A mentira voastră nu s-a stins. Locuri de mult cât timp a trecut peste voi. Un decor modest, luminat de dragostea noastră, părea un palat cu turnuri și scări de argint. Vei acum, odaia simplă, unde spuneam, Angela, nu-mi trebuie mai mult decât să te ascult cântând în șoapte, numai pentru noi. Angela, cântând tu parcă zbor dintr-un văzduh de flori, tu rază dulce care-mi cuprinde. Angela, nu mai doresc nimic, și cereați mai dori în această viață când te am pe tine. Angela, cu toate ești doar cântec și lumină, ființa mea de tine este plină, mi-e dor de tine chiar când ești aici. Angela, nu-mi trebuie mai mult decât să te ascult cântând în șoaptă, numai pentru noi. Angela, cântând tu parcă zbor printr-un văzduh de flori, tu rază dulce care-mi prinde. Angela, nu mai doresc nimic și ce aș mai dori în această viață când te am pe tine. Este plină, mi-e dor de tine chiar când ești aici. Angela, cu toate ești doar cântec și lumină, ființa mea de tine este plină, cu toate ești un cântec nesfârșit. târziu și-am obosit să umblu fără sens pe străzile n-amurc. Mă-ntorc spre casă iar și-n prag mă văd aștepta ca de obicei singurătatea mea. Când vine seara, mii de lumini se aprind, dar știu că mine stelele se sting. Îmi este teamă să prind lumina și nodaia mea. Când vine seara, nu vreau să văd ce singură sunt și toate în jurul meu cum plâng. Când vine seara simt cât de mult te-aș vrea înapoi și cât am când tot ce-mi doresc sunt clipele de ieri. Când vine seara, mii de lumini se aprind, dar știu că mine stelele se sting. Îmi este teamă să prind lumina și seara simt ce mult am pierdut.